प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 पद अनुसार 26 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम शास्त्र विधिवत सृज्य यजन्ते श्रद्धया निरा तेषां निष्ठा तु पा कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। शास्त्र की विधि का त्याग करके और श्रद्धा पूर्वक जो भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप आदि करते हैं, उनकी क्या निष्ठा है, स्थिति क्या है उनकी? तो भगवान के सत्वानुरूप सर्वस्य उनकी स्थिति है सत्वांतकरण के अनुरूप। तो श्रद्धामय अयम पुरुष श्रद्धामय यो ये श्रद्धा स्वयं जैसी श्रद्धा वाला वैसा ही स्वरूप है। तो ध्यान दें इस बात पर, हम लोग मानते हैं भजन ध्यान करने वाला, साधन करने वाला और साधन नहीं करने वाला, उनको एक दृष्टि से देखते हैं। तो उनको ठीक तरह देखना चाहिए हमें। एक होती है निष्ठा, एक होता है उसका शरीर। तो एक तो भाव शरीर है, एक मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है ऊपर का। ये शरीर तो अलग अलग है, इनकी एक स्वीकृति है, एक शरीर की आकृति है, एक स्वीकृति है, एक भाव है, तीन है। आकृति में तो मनुष्य स्त्री है, इन आकृति अलग अलग है। स्वीकृति में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधु हूँ, ये स्वीकृति है। तो स्वीकृति भी रूप होता है और आकृति भी रूप होता है। पर भगवान कहते यो यह श्रद्धा स एव स, भगवान दोनों बातों को छोड़कर एक बात कहते हैं, जैसी श्रद्धा है उसकी वही उसका स्वरूप है। जैसे कोई मैं तो व्यापारी हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो खेती करने वाला हूं, आदि का आदि भाव होते हैं। इन सब से छोड़कर एक भाव होते, मैं तो सत्संगी हूं। सत्संगी में योगी हूं, ज्ञानी हूं, जिज्ञासु हूं, भक्त हूं। जो अपने आप को भक्त मान लेता है, मैं भक्त हूं, तो वो भक्त है, वो निष्ठा है, असली चीज उसमें वो है। आकृति रहेगी नहीं, स्वीकृति जब तक वो रखेगा स्वीकृति रहेगी। स्वीकृति बदल देगा तो बदल जाएगा। जैसे मैं गृहस्थ हूं, साधु बन गया, तो गृहस्थ हूं मैं, स्वीकृति साधु गृहस्थी कर ली, फिर साधु हो गया, मैंने साधु हो गया, स्वीकृति हो गई। ऐसे स्वीकृति है वो भी अपना स्वरूप नहीं है, आकृति वो अपना स्वरूप नहीं है। स्वरूप असली क्या है जो साधक होता है उसका, यो ये श्रद्धा स एव स, जैसी श्रद्धा है वो उसका स्वरूप है। ये खास बात है हरेक भाई बहन के लिए धारण करने की। मैं सत्संगी हूँ, मैं भक्ति मार्गी हूँ, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, किसी का भक्ति साधन है। तो साधन को एक अपना बता ले तो अपने को मान ले मैं साधक हूँ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं भक्ति करता हूँ, ज्ञान मार्ग में तो योग मार्ग में, तीन खास है, ध्यान की चौथा है, ध्यान आत्मा शांति योग कर्म योग चार बताया वहां। तो ये योग है तो कर्म भक्ति योग वाले को मानना चाहिए कि मैं भक्त भक्त भगवान का हूँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शुद्र हो वैश्य हो कोई क्यों हो, भीतर में भाव में भगवान का हूँ ये भाव है। तो कल ये बात कही एक साधन शरीर है तो सर एक भाव शरीर है, तो भाव शरीर में अपनी स्थिति रहनी चाहिए, भाव शरीर की मुख्यता होनी चाहिए। देखने वाले तो शरीर को देखेंगे, वे स्वीकृति को भी नहीं देखते, स्वीकृति देख तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश देख लेंगे स्त्री पुरुष देख लेंगे, परंतु भीतर के भाव को हरेक देखेगा नहीं। पर अपने साधन करने वालों से एक कहना है कि आप भाव से ही को पकड़ लें, मैं तो भगवान का हूं, ये सच्ची बात है। मूल में बात ये है मैं भगवान का हूं, ये एकदम सच्ची है। उस सच्ची को तो छोड़ दिया और कच्ची को पकड़ लिया, कच्ची को पकड़ में कच्ची में भी कच्ची, मैं तो बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनवान हूँ, निर्धन हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, ये इनमें उलझ गया। तो इनको न देख करके मूल में अपने को देखे मैं भगवान का हूँ, ये बात सच्ची है। अगर आप लोगों को जचे तो इसको मान लें कि मैं भगवान का हूँ, पहले भगवान का हूँ, पीछे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनु मनुष्य हूँ, तो पशु हूँ, पक्षी वे भी मानते हैं, तो पहले मानना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, ये मेरा असली स्वरूप है। और ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण हूँ, अथवा साधु हो जाने से मैं साधु हूँ, पर भगवान का भगत भगवान का होने में हो, होना हुआ नहीं है, भगवान का है। तो भगवान का अपने को मान लेना है, ये असली बात है। अगर ये बात दृढ़ता से आप मान लो तो साधन करना नहीं पड़ेगा, फिर साधन होने लगेगा। और होता हुआ है वो असली और जो किया जाता है वो नकली, गृहस्थ बन करके साधन करेंगे नकली साधन होगा, साधु बन करके साधन करेगा नकली होगा, साधु साधक बन गया मैं तो साधक हो गया तो वो असली होगा। तो असली साधन की सिद्धि होती है। तो ये एक बात खास समझने की है, अरे भाई बहन मैं भगवान का हूँ, ये चोरी पहनी है, शरीर धारण किया है, ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, स्त्री का है, पुरुष का है, ये तो चोरी है पहनी हुई, मूल में मैं भगवान का हूँ। आप कृपा करके अगर इसको स्वीकार कर ले बहुत बड़े लाभ की बात होगी, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ, भगवान के साथ अनेक संबंध है, भगवान का दास हूँ, भगवान का मित्र हूँ, भगवान की माँ हूँ, भगवान की बाप हूँ, भगवान मेरे बाप है, मैं भगवान की स्त्री हूँ, पुरुष भी मान सकते स्त्रियां भी भगवान की, तो इसलिए ये संबंध अलग अलग है। भगवान के संबंध भगवान का जोड़ ही देना चाहिए, वो जोड़ना नहीं है जानना है, जानना नहीं है याद करना है, याद नहीं है स्मृति है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तो ये स्मृति आज आप पकड़ दो स्मृति हो गई, क्योंकि पहले हम भगवान के थे पीछे मनुष्य बने हैं, मनुष्य तो बनावटी है, तब भगवान का बनावटी नहीं है, भगवान का है। अगर आपके जस जाए तो आज इस बात को खूब दृढ़ता से अभी सुन करके मान ले, एकांत में जाकर पढ़ लें कि मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं भगवान का हूँ। स्त्री पुरुष तो शरीर के कारण से है, भगवान सब भगवान का हुए स्वयं हो आप, ये बनावटी नहीं है, शरीर बनावटी है। शरीर माँ के पेट में बना है, आप बने हुए नहीं हो, आप तो हो। तो ये बात अगर मान ली जाए, स्वीकार कर लो आप, और साथ साथ ये ऊपर का शरीर मैंने, मुझे तो जैसे कोई दर्जी के जाकर अपना चोला पहन ले तो दर्जी का थोड़ा ही हो गया, दर्जी का तो चोला है, मैं तो अपने घर का हूँ। ऐसी चोला पहना है स्त्री पुरुष का और स्वीकार किया है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रीय, ये स्वीकृति है। और वो चोला है, पर चोला आपने धारण किया, आप चोला नहीं है, ये बात तो सच्ची है ना, देखते हुए। क्यों शरीर धारण किया है, शरीर छोड़ देंगे तो शरीर छोड़कर चले जाएंगे, परंतु भगवान को छोड़कर थोड़े चले जाएंगे, भगवान के तो हम हैं। जैसे हम नहीं देंगे नौकरी करते तो नौकरी बैंक में कर, बैंक में नौकरी, हम तो रेलवे के नौकर हैं, हम तो साहूकार हूं, ऐसा नहीं हो जाए। पर अपने माँ बाप के नहीं होना नहीं होता, तो हम बाहर काम बने कैसे ही बन जाए, हम भगवान के हैं। ये दृढ़ से हो जाए, मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी, ना स्त्री, ना पुरुष, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये काम करो तो साधन का बहुत काम हो गया, अब थोड़ा बाकी रहा है, आधे से ज्यादा हो गया काम, क्यों नहीं मान ले मात्र से। हनुमान जी महाराज लंका गए, लंकने मिले, उसके बाद भीतर गए, विभीषण मिले, देखा वो कर्मदत्त भगवान का नाम लिया, तो हनुमान जी महाराज ने कहा यहाँ कहाँ सज्जन कर पाशा, लंका निश्चित लेकर निवास का, यहाँ तो राक्षसी राक्षस रहते हैं, यह राम राम करने वाला कैसे है, इससे हट कर है पहचानी, साधु तो वो कर जानी, मैं अपने काम के लिए आया हूँ तो गुप्तचर हूँ, तो दूसरे को तो परिचय देना नहीं है, पर संतों से परिचय हो जाए तो हानि नहीं होती, साधु तो वो कर जानी, साधु पुरुष है तो वह सुन मिले। उसने देखा तो वो ही आए, मिले आपस में, फिर कहते आप कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, आपस में बातें हुई, बातें होने पता लगा मैं तो सीता माता की खोज के लिए आया हूँ, माँ कहाँ आया बताओ, माँ के लिए आया हूँ। तो विभीषण ने देखा भगवान का भक्त है, तो विभीषण ने पूछा कि भगवान मेरे को स्वीकार कर सकते हैं क्या, समझ ध्यान देना, ये यहाँ से शुरू होती है अपनी बात। तो हनुमान जी ने कहा भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, भगवान अस्वीकार करते ही नहीं, वो कहते मैं राक्षस में तो जन्म हुआ है, मैं एक विरोधी दल का हूँ, बैरी दल का ऐसा हूँ, कहते भगवान तो स्वीकार कर लेंगे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं कौन सा कुलीन हूँ बता, यहाँ तक कह दिया कि सुबह अगर मेरा नाम ले तो अन्न नहीं मिले, ऐसा हूँ मैं, प्रात ले जो नाम आ रहा हमारा, साधनता है न मिले आहारा, तो मोहू पर रघुवीर, मेरे पर भी रघुनाथ जी ने कृपा करी है, तू तो ब्राह्मण शरीर है, मनुष्य है, तू तो बड़ा है, विश्वास हो गया, ये तो हिम्मत नहीं होनी थी, राम जी के पास में जाने की हिम्मत नहीं थी, हनुमान जी ने कह दिया। इस बार गया तो कह रहे सवर्ण सुजस सुनी आये, सवर्ण सुजस सुनी आये, प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुभद रघुवीर। तो कानों सुनकर आया, तो कानों सुने कि भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो हिम्मत होगी, जो आप हम सबको हम भगवान की वजह भगवान स्वीकार करते हैं, आप तो समझो स्वीकार कर लेंगे, मैं कहता हूँ स्वीकार कर लिया तभी तो मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद सत्संग मिली है, तो भगवान ने हमारे को स्वीकार कर लिया, ये पहचान है। तो हम भगवान के हैं ये दृढ़ता से मान लें। तो यो यह श्रद्धा स एव स, आप भक्त मान भक्त हो गए, आप छात्रा भक्त हो गए। अब असली भक्ति कब होती है, वो बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, बड़ी बढ़िया है असली भक्ति। असली भक्त क्या होता है पता, अपने दुर्गुण दुराचारों को छोड़ने में हम मेहनत करते हैं, छूटते नहीं। कैसे छोड़ें, खराब स्वभाव बना हुआ, भक्त के लक्षण नहीं, हमारे बीच में आचरण खराब, भाव खराब, बर्ताव खराब, ऐसे ऐसे अवगुण हम क्या करें। तो छोड़ना चाहते इतनी घर की चीज चाहिए, आपके घर का विचार हो कि ये दुर्गुण दुराचार छूट जाए, भगवान के भक्त बन जाए हम। भगत में दुर्गुण नहीं, अद्वेष्टा स्वरूप होता ना, मित्र करुण ये निर्मो निरहंकार, ये भगवान के लक्षण भक्त के लक्षण है। और मैं छोड़ सका नहीं, ये अवस्था होती है। इस अवस्था में एक बात है बढ़िया, कि अपने उखता जा गया नाथ, मेरे से ये नहीं होता, छूटता नहीं, ये अपनी हिम्मत से हार मान ले, परंतु भगवान का होने में हार कभी न माने, भगवान का तो हूँ। जब बल निर्बल होता है आदमी, अपना बल का भरोसा नहीं होता, तो फिर बलवान का भरोसा लेता है। तो ऐसी निर्बल अवस्था में भगवान का भरोसा करेंगे, भगवान की कृपा से मेरा काम बनेगा। ये विश्वास हो जाए भगवान की कृपा पर, भगवान के बल पर, भगवान के स्वभाव पर विश्वास हो जाए कि भगवान ऐसे बनाते हैं। हनुमान जी यही दुगा मोहू पर लोगों भी यही बताए, मेरे पर भी दुर्गा जी कृपा करते। गुरु होते हैं ना, वो गुरु ऐसा होता है, गुरु गुरु नहीं, मैं तो महात्मा हूं, तुम चेहरा बढ़ जाओ, वो गुरु नहीं होता असली। असली गुरु हनुमान जी है। असली गुरु को क्या विश्वास दिला दे, तो विश्वास कैसे दिलावे, देख देख मेरे को भी स्वीकार किया रघुनाथ जी महाराज ने, जब उनका दूध बढ़कर आया हूँ सीता जी खबर लेने के लिए, तो कितना मेरे पर विश्वास किया भगवान ने, मेरे जैसे पर भी इस बात से तेरे को स्वीकार कर लेंगे। तो ये बात हनुमान जी पर कृपा करे तो मेरे पर भी कृपा करे। मेरे साधन नहीं है, भजन नहीं है, विश्वास नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है, अरे योग्यता की बात नहीं है, मोहू पर लगोगी मेरे पर भी कृपा करते। कितना विश्वास भेजा बताओ, सीता जी की खबर के लिए भेजा जाए तो बहुत विश्वास ही भेजा जाएगा, हरेक आदमी कैसे भेजा जाए। तो मेरे पर भी कृपा करी, विभीषण देखो भगवान है तो कृपालु, भगवान कृपालु है, ये विश्वास दिला देना गुरु का काम है। असली गुरु होते हैं वो अपना चेला नहीं बनाते, भगवान का बनाते हैं। नकली गुरु होते हैं अपना चेला बनाते हैं। हनुमान जी ने अपना चेला नहीं बनाया, गुरु का बनाया, भगवान का बनाया। तुम भगवान का भगवान स्वीकार कर लेंगे, विभीषण की हिम्मत हो गई, ठीक है मेरे में और कितने ही हो, ऐसे अपने में कमी दी गए तो आप बोलो हमारे भगवान स्वीकार कर लेंगे, हम भगवान के हैं। फिर ये अवगुण कृपा भगवान की कृपा से दूर होंगे, तो आपको जोर नहीं पड़ेगा, आप पक्के हो जाओ भगवान के, बस फिर भगवान कर देंगे सभी। शरण जाए सर्व पापी के मोक्ष श्यामी, अर्जुन पाप से डरता था, पाप में वाश्री दसमान त्वेता नाता ही नहीं आता है, मान से पाप लगेगा तो भगवान के पापों से मैं मुक्त, तुम मेरी शरण आ जाओ पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो अपने दुर्गुण भगवान, भगवान के सिवाय कोई है और कोई नहीं हो, किसी गुरु महात्मा संत सिवाय भगवान कोई नहीं है। संत महात्माओं में भी शक्ति आई तो भगवान से आई है, संत महात्माओं से भगवान में नहीं आई है शक्ति, उनमें जो बड़प्पन आया है वो भगवान के संबंध से आया है। अगर भगवान का संबंध नहीं हो तो क्या महात्मा है, क्या संत है, क्या गुरु है, तो भगवान का हो गए। ये बात बता रहे हैं संतों का काम, गुरु का काम बता दे तो अपने हो जाए मैं भगवान का हूँ, पक्का हो जाएगा मैं तो भगवान का हूँ। पहचान है, मनुष्य शरीर हुआ, फिर सत्संग मिला, अच्छी अच्छी बातें मिली, ये भगवान की नींद में थोड़ी मिली है, भगवान ने कृपा कर दी है, तो भगवान ने कृपा कर दी, मेरे पर कृपा हो गई। हम कैसे ही, हम तो सुधर ही जाएंगे, भगवान ने स्वीकार कर लिया, अब सुधार करना भगवान का काम हो गया, अब काम भगवान का हो गया, अपने मस्त हो जो आवे बने मैं कह दो भगवान देखिए महाराज ये आवने मेरी ये इज्जत है, मेरा ये स्वभाव है, मेरी ये आदत है, चिंता मत करो, छोड़ दो चिंता, छोड़ दो भगवान कहते इतना काम बाकी है आपका, जो गलती गलती आवे कमी आवे भगवान कहते फिर निश्चिंत, चिंता मत करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद सुनो, सुनाओ, चर्चा करो, भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, इसमें लग जाओ, तो चिंता नहीं, हम तो भगवान के हैं, ये खास बात। तो ये भगवान ये क्या हुआ, ये भाव शरीर हुआ, ये आपका भाव शरीर है, यो ये श्रद्धा स एव स, ये अपना सब सुख हुआ, मैं भगवान का हूँ। तो भगवान क्या हुआ, नष्ट हो मोह स्मृति नहीं लगता, मोह तो नष्ट हो गया रे, स्मृति प्राप्त हुई, स्मृति क्या भगवान का अंश है ही जी, जीव मात्र, ऐसे रूप में मनुष्य भगवान का अंश है, संत महात्मा भगवान का अंश है, दुष्ट भगवान का अंश नहीं है, भगवान कहाँ बताया, मैं भी अंश हूँ, जीव लोग जीव भूत जीव बात अच्छा हुआ मंदा हुआ मेरा अंश है, उस अंश में नहीं कि भगत हुआ मेरा अंश होता है, भजन कर अंश होता है, भगवान मेरा तो अंश है ही, तो अंश होने में शक्ति नहीं, हमारे सब भाई वो बहन हम भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं, ये दृढ़ता से हम भगवान के हैं, ये भाव शरीर हो गया, और इसके साथ साथ मनुष्य नहीं हुआ भगवान का हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं भगवान का हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हूँ भगवान का हूँ, अब भगवान की जाति को समझी कहते हैं, साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को, हमारा गोत वही जो भगवान का गोत वही हमारा गोत्र, कच्चन थे अच्युत गोत्र न अच्युत गोत्र, हमारा गोत्र अच्युत है, नारायण नारायण नारायण नारायण ये सार बात।